Femke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Opnieuw is het aantal meldingen van discriminatie in ons land fors toegenomen. Ik vraag zo meteen aan de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie of het aanpakken van discriminatie serieus genoeg wordt genomen. En het Europees Parlement worstelt met de buitenlandse inmenging van landen als China en Rusland. Hier is het NOS Journaal, Ewout de Jong. 11 apotheken en een farmaceutische groothandel hebben boetes gekregen voor het illegaal handelen in medicijnen. De apotheken kochten tussen 2019 en 2021 medicijnen in bij Nederlandse groothandels, maar gaven die vervolgens niet aan hun patiënten. Ze verkochten ze door aan een andere groothandel en van daaruit gingen de medicijnen weer naar Duitsland en Engeland. Het gaat vooral om dure geneesmiddelen die hier in Nederland maar beperkt beschikbaar zijn. Volgens de inspectie maakten de apotheken en de groothandel grote winsten. De omzet was 2,2 miljoen euro. De leiders van PVV, VVD, NSC en BBB zijn voor vandaag klaar met de gesprekken over de formatie. Vandaag spraken ze over migratie en asiel. NSC-leider Omtzigt hintte erop dat het onderwerp nog niet is afgesloten. Volgens bronnen rond de formatie bespreken de partijen een plan om alles rondom asiel uit te roepen tot crisis. Daardoor kan de regering ervoor kiezen om een tijd helemaal geen asielaanvragen te behandelen. Morgen onderhandelen de vier partijen weer verder. De Tweede Kamer roept het kabinet op om een voorstel voor het versoepelen van de transgenderwet in te trekken. Dat werd 3 jaar geleden door het vorige kabinet ingediend. Het gaat bijvoorbeeld om het minder streng maken van de voorwaarden om iemands geslachtsaanduiding op een paspoort te veranderen. NSC en SGP vonden de versoepelingen te ver gaan en wilden het wetsvoorstel van tafel. Onder meer de VVD was niet blij met de gang van zaken. Het kabinet moest nog alle vragen beantwoorden en reageren op de door ons geuite zorgen. Deze motie doorkruist een zorgvuldige wetgevingsbehandeling waarbij over alle punten diepgaand gedebatteerd kan worden. Zoals ook gebruikelijk is in dit huis. Daarom stemmen wij tegen deze motie. Maar zoals verwacht stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met hun motie. Het kabinet gaat bespreken wat het nu met die oproep gaat doen. De intensieve afdeling van het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen gaat dicht. Het Zuiderland concentreert de intensieve zorg in Sittard-Geleen, 20 kilometer verderop. De spoedzorg blijft wel dag en nacht open in Heerlen en in Sittard. De Nederlandse spoorwegen richten zich voortaan alleen nog op Nederland en op internationale treinreizen. De NS verkoopt daarom het Duitse dochterbedrijf Abellio voor een nog onbekend bedrag. Eerder deed de NS ook de Britse activiteiten van de hand. Spotify heeft een goed kwartaal achter de rug. De streamingsdienst boekte een netto recordwinst van 168 miljoen euro. Het bedrijf verwacht ook de rest van het jaar winst en dat is voor het eerst. Inlichtingendiensten hebben het afgelopen jaar in Europa ongeveer 10 aanslagen voorkomen. Dat schrijft de Nederlandse inlichtingendienst, de AIVD, in zijn jaarverslag. Zo werd in Duitsland rond de jaarwisseling een aanslag verijdeld rond de Dom in Keulen. Ook werd begin vorig jaar een aanslag voorkomen op het Nederlandse consulaat in Istanbul. AIVD-directeur Akerboom. De dreiging en ook aanslagen in 2023 kwamen vooral uit de hoek van ISKP. Dat is de IS-tak die uit Afghanistan afkomstig is. Die vormde ook de grootste dreiging het afgelopen jaar. Maar er hebben ook in Duitsland, overigens ook in de VS, uit rechtsterroristische hoek aanslagen plaatsgevonden. Dus dat geeft geen vrolijk beeld. Het weer vanavond bewolkt en vanuit het noordwesten af en toe regen. Vannacht buien, later ook met kans op hagel en onweer. Minima van 2 graden in het binnenland tot 5 aan de kust. Morgen overdag ook soms felle buien met hagel en onweer en een frisse noordwestenwind. Dan wordt het een graad of 9. Ook donderdag is het wisselvallig. Vrijdag en het weekend wordt het een stuk zachter. Dit is mooi bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat nu 475 kilometer file. De meeste van die files staan in de Randstad en in Noord-Brabant. Het is wat minder druk dan normaal op dinsdag op dit tijdstip. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. 25 minuten extra. Dat ben je ook extra kwijt op de A9 naar Alkmaar tussen Aalsmeer en het knooppunt Velsen. Er staat 13 kilometer. De rechter rijstrook was daar even dicht, maar de weg is weer vrij. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Ook hier 25 minuten vertraging. En je bent 20 minuten extra kwijt bij Lisse op de N208 richting Haarlem vanwege bezoekers aan de Keukenhof. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij: veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Maak kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Je hebt nog 4 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Ja, mijn afscheid. Ik wil graag uitgestrooid worden op een mooie plek in de natuur. Bij mijn eigen clubpie. Nou, ik wil graag begraven worden bij mijn ouders in het familiegraf. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Je afscheid? Dat bepaal je zelf. Praat er eens over met onze uitvaartverzorger bij jou in de buurt. Er kan meer dan je denkt. Monuta. Open over afscheid. Wat zijn de gevolgen van oorlog voor volgende generaties? Nou ja, ik weet zeker dat mijn vader heeft een deel van de oorlog aan mij doorgegeven. In de eerste aflevering van het EO-programma Oorlog is erfelijk vertellen Yevgeny Levchenko en Isa Hoes hun verhaal. Kijk vanavond om 9 uur naar Oorlog is erfelijk bij de EO op NPO 2. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. NPO Radio 1, NOS NTR. Ja, dan gaan ze opeens zeggen van jij hebt echt spleten en we gaan zeggen ching chong chong of zo. Toen ik op school zat, daar werd ik altijd soort van gepest. Ja, omdat ik buitenlands was. Dit soort discriminerende opmerkingen komt steeds vaker voor. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Bij de politie en antidiscriminatiebureaus kwamen vorig jaar weer meer meldingen binnen van discriminatie. Vooral van antisemitisme en van discriminatie tegen moslims. En ook transgenderpersonen deden vaker een melding. Rabin Balduising, Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een flinke stijging dus. Zag u dat aankomen? Nou ja, want die stijgingen die zijn al een tijd gaande. Maar toch stemt het mij niet vrolijk. Ik bedoel, toch maakt het mij heel erg bezorgd, moet ik je zeggen. Ja. Betekent dit ook dat discriminatie is toegenomen of dat mensen het vaker melden of beide? Ik denk dat het beide is. Ik denk dat je dus wel ziet dat de efforts die wij gedaan hebben de afgelopen periode ervoor gezorgd heeft dat de meldingsbereidheid toeneemt. Maar dat neemt niet toe met grote stappen, maar het neemt wel wat toe. Maar ja, mijn observatie is ook op basis van deze cijfers dat discriminatie in Nederland behoorlijk toeneemt. We hebben hier sprake, er is hier sprake van een stijging van bij sommige groeperingen 33%, bij andere zelfs 60%. Mm. En je ziet gewoon dat het ook wel wat breder is. Dus u zei het al net in uw inleiding, dus ook de LHBTQ+ gemeenschap, zie je dat die ontzettend veel discriminatie ervaren. Nou ja, in uw promotje wat u net uitzende, daar waren dus wel wat kwalificaties over mensen. Maar bij de LHBTQ+ personen gaat het echt daadwerkelijk om bedreigingen, maar ook om geweld, zeg maar. En dat neemt dus echt heel nadrukkelijk toe. En daar moet je je zorgen maken als samenleving, wat mij betreft. Wij praten zo meteen verder, meneer Balduising. Maar ik wil eerst even luisteren naar iemand die een melding van discriminatie heeft gedaan bij de politie. Aghlam Benali. Zij was 2 jaar geleden slachtoffer van geweld en discriminatie in een winkelcentrum. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met haar af op die plek. We gaan met u mee, mevrouw. Beneden? Ja, ik moet naar beneden. Ja, nee. We gaan dan gewoon eerst naar boven en dan... Kunt u nog iets naar voren? Het is krap hier, hè? Ja. Het is hier de hele dag door een gehannes. Met scootmobiels en kinderwagens. In een eigenlijk net iets te krappe lift. In het winkelcentrum in Den Haag. De wijk De Leiweg. We moeten mevrouw in de scootmobiel achteruit. Ja. Gaat goed zo? Ja, goed. Dank je wel. U stond hier ook met uw kinderwagen. En er was ook een scootmobiel. Wat gebeurde er? Het was druk. Er kwam een vrouw in de scootmobiel met haar vriendin de lift uit. En ze wou er graag langs. De vriendin reageerde meteen direct bot door te zeggen, ga eens weg met dat kind. Waarop ik dus op reageerde van, dat kind is mijn kind. Ik ga wel achteruit rustig aan. En waarop ze dus antwoordde, nou ja, je bent toch bezig met je kuttelefoon. Nou, we kregen dus heen en weer een discussie van, dat mag je niet zeggen. En Haags gescheld. Het werd Haags gescheld, inderdaad. Maar wat bleek, dat ze ook nog gewelddadig waren. Wat gebeurde er? Ze viel me van achteren aan en greep met haar linkerhand mijn hoofddoek. En die trok ze dus met heel veel geweld af, waar mijn kind bij stond. En het was best wel heftig. Ik werd geslagen, mishandeld. En enorm gediscrimineerd en beledigd. Want wat riep ze erbij? Dat ik terug moest naar mijn eigen land. Je bent in Nederland geboren, hè? Geboren en getogen, ja. U bent naar de politie gestapt? Ik wilde het meteen melden. Alleen de politie hield, die demotiveerde mij een beetje door te zeggen van, mevrouw, u woont in een achterstandswijk, mensen met rugzakje. Hè? Nou, laten we dit gewoon alleen maar registreren. En mocht je er ooit tegenkomen, kun je dat melden. Waarom wilden ze het niet onderzoeken? Omdat ze de capaciteiten er niet voor hadden. En ja, ik voelde me eigenlijk daarmee weggezet. Van, stel je niet aan of zo. Hij wil niet. Wilt u niet? Hij wil niet. Hij kwam vaker los. En dan hebben we het nu vandaag over grote toename van het aantal meldingen. Ziet u ook een verandering de afgelopen tijd? Ja, kijk, discriminatie is altijd geweest. Hè? Dat maakte ik vroeger ook als kind mee op de school. Mijn ouders, et cetera, de buren. Dat is altijd aan de orde. Maar nu lijkt het veel heftiger te worden. Op social media bijvoorbeeld. Mensen voelen zich vrijer om te vertellen dat ze je mogen uitschelden. Dat gevoel hebben ze van, je bent gewoon een kutmoslim. Of je bent een terrorist. Die vrijheid voelen ze nu. En ik denk dat het ook door de politiek komt de laatste tijd. Want kijk, PV is de grootste natuurlijk. Heeft u dat echt de afgelopen jaar zien veranderen? Ik zie het veranderen. Mensen zijn die voelen zich vrijer om dit te kunnen doen. Uw melding werd uiteindelijk wel opgepakt. De politie heeft, omdat u er echt werk van gemaakt heeft, de vrouw kunnen opsporen, want alles was gefilmd. Ik heb doorgezet, want ik heb natuurlijk recht om een aangifte te doen. En ze is veroordeeld. Waarvoor? Voor mishandeling en strafbare belediging. Dat is racisme, valt daaronder? Daar valt racisme, discriminatie alles onder. En dat was voor u een principezaak, dat er werk van gemaakt werd? Absoluut. En ik doe het zeker niet alleen voor mezelf. Ik doe het ook echt voor alle andere vrouwen en mensen die te maken hebben met racistische geweld. Want hoort u dat ook om zich heen? Melden heeft geen zin? Ik hoor dat structureel om mij heen. Van, het zal wel. De vertrouwen in de politie is weg, hè? Omdat die drempel daar te hoog is. Ja, en niet iedereen durft een melding te doen of weet op welke manier die het moet doen. Waar wilt u heen? Naar boven? Ja. Terug naar Rabin Badousing, Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie. Meneer Badousing, we horen Aghlan Benali hier zeggen, ja, ik voelde me toen ik die melding deed in eerste instantie eigenlijk niet serieus genomen. Herkent u haar verhaal? Ja, zeer herkenbaar. We hebben net een discussie gehad bij de presentatie, zeg maar, van het rapport vandaag. En toen bleek ook, er waren ook heel veel vragen in de zaal bij de presentatie van, nou ja, goed, hoe serieus neemt de politie bijvoorbeeld de klachten? Dat hoor ik ook in de samenleving heel erg veel, waardoor mensen, zeg maar, ja, afhaken. Er is al een vertrouwensissue tussen burgers in Nederland en de overheid en overheidsinstituties, zeg maar, dus ook de politie. En je ziet gewoon dat mensen afhaken omdat ze geen vertrouwen meer hebben dat de klachten überhaupt aangenomen worden of dat er überhaupt iets ermee gaat gebeuren. En hoe belangrijk is het dat mensen wel melding blijven doen en dat natuurlijk die meldingen ook worden opgepakt? Nee, kijk, Het is ontzettend belangrijk dat er melding gedaan wordt. Want in ieder geval is het ook voor mij als regeringscommissaris tegen discriminatie en racisme ook heel erg belangrijk. Omdat ik daaruit trends kan eruit halen. En dan weet ik precies welke interventies wij in gezamenlijkheid zouden moeten willen plegen. Dus ja, ik roep nog altijd mensen op om zich te melden. Nou, ja. Bij de politie, als dat niet lukt, zeker bij de antidiscriminatievoorzieningen. En desnoods, als dat ook heel erg moeilijk gaat en mensen daar weinig vertrouwen in hebben, stuur mij dan een mail. Ik ben geen klachtbehandelaar als zodanig, maar ik kan in ieder geval vanuit mijn verantwoordelijkheid mensen op weg helpen, zodat ze serieus genomen worden. U zegt mensen ervaren dus bij de politie dat ze niet serieus genoeg worden genomen. Dit is wel al het vierde jaar op rij dat het aantal meldingen bij de politie toeneemt. Wordt u als coördinator serieus genoeg genomen? Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Het is hard werken. Het is een taaie materie waar ik mee te maken heb. Ja, als u wilt vragen tegen mij, aan mij, van Rabin, heb je te maken met pushback, zeg maar, bij de overheid, bij instituties, ja, tegenwerking, dan is het antwoord heel nadrukkelijk ja. Tot mijn grote spijt heb ik daar mee te maken. Dus dat betekent gewoon dat vanuit mijn kant weer ook teruggeduwd wordt. En dat doe ik, doe ik zeker. Kijk, waar ik, en ik heb heel veel steun, zeker in die samenleving. Dus je ziet gewoon dat daar waar in die samenleving voor de nationaal coördinator heel veel steun is, zie je gewoon dat bij instituties dat terugduw-effect er is. Maar dat betekent niet dat we achterover moeten gaan leunen. Nou ja, kijk, verschillende zaken. Kijk, ik word geacht door het kabinet om een nationaal programma te maken waarin versterkingen worden opgenomen om discriminatie en racisme tegen te gaan. En die wat mij betreft ook nog uit te bannen uit Nederland. Dan ga je versterkingen formuleren. Nou, ik haal heel veel dingen op uit die samenleving. Daarmee ga je ook naar departementen, ministeries bijvoorbeeld, om maatregelen genomen te krijgen om die discriminatie te bestrijden. En dan zie je gewoon dat daar waar men wel steeds herbevestigt naar mij toe dat er sprake is van discriminatie en racisme bij instituties, maar ook in die samenleving, mensen niet bereid zijn om daar acties te voeren. Dat maakt het dus wel lastig, want dat betekent gewoon dat je wel menskracht en middelen beschikbaar moet stellen om tot een inclusieve samenleving te komen. Maar ik ben een klein beetje ongeduldig in die zin dat ik nu, 2,5 jaar bezig ben. En je ziet gewoon dat discriminatie en racisme een zaak is van hele, of de bestrijding daarvan een zaak is van een lange adem. Dat doe je niet even 1, 2, 3. Dat doe je niet alleen. Dat doe je met elkaar, wat mij betreft, met alle 17,9 miljoen inwoners, met instituties. Maar je moet ook wel de tijd ervoor nemen. En dat, ik bedoel, die het lange feit dat adem, wij, die heeft u. Precies, ja. Bedoel, het feit dat wij nu niet met elkaar roken, zeg maar, hier in de studio. Heeft ook tijd dat heeft gekost. Ook jaren geduurd, begrijp je? Dus dit soort dingen zijn bewegingen. En dan moet je de tijd ervoor nemen. En dan zul je zien dat het goede resultaten oplevert. En we zijn op dit moment wel goed op weg. Maar dit soort cijfers wat wij vandaag gepresenteerd hebben, ja, dat stemt wel tot pessimisme, moet ik hier zeggen. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Rabin Balduzing, Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? 520 kilometer file staat er nu. Dat is wat minder dan gebruikelijk op dinsdag op dit tijdstip. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht loopt het nu wel vast bij Den Bosch. Voor het knooppunt Empel heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Handhavers in Lelystad mogen voorlopig geen boetes meer uitschrijven en geen mensen meer aanhouden. De gemeente is vergeten om de bevoegdheid van de handhavers te verlengen. Gemeenten moeten dat om de 5 jaar aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wanneer de bevoegdheid is verlopen is nog onduidelijk. Mogelijk zijn eerdere boetes ongeldig. De NS heeft op bijna alle stations de geldautomaten uitgeschakeld of weggehaald. Alleen op de centrale stations van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag kunnen mensen nog contant geld uit de muur halen. De NS sluit de geldautomaten vanwege de veiligheid. Er worden steeds vaker plofkraken gepleegd op de stations. En de Britse prins Louis is vandaag 6 jaar geworden. Traditiegetrouw heeft het Koningshuis een nieuwe foto van hem gepubliceerd. Die is gemaakt door zijn moeder, prinses Kate. Zij raakte vorige maand nog in opspraak omdat ze foto's had gefotoshopt. Volgens het Koningshuis en Britse royalty-kenners is deze foto wel helemaal echt. I'm also assured that this photograph is unedited. If you remember the hoo-ha around the Mother's Day photograph, this one completely different. It is unedited to mark his 6th birthday. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het Europees Parlement maakt zich grote zorgen over buitenlandse inmenging. Vandaag werd bekend dat de Duitse politie een medewerker van de AfD heeft opgepakt op verdenking van spionage voor de Chinese geheime dienst. EU-correspondent Tijn Sade, wie is deze medewerker? Ja, het gaat om een Chinees-Duitse man, Xian Guo. Hij was dus medewerker al 5 jaar van deze Europarlementariër van de Duitse AfD, de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland. Deze Europarlementariër heet Maximilian Kra. Hij is ook de lijsttrekker trouwens bij de Europese verkiezingen binnenkort in juni. Deze man zelf is ook omstreden. Eerder ook verdacht van geld aannemen uit pro-Russische hoek. Maar ja, nu gaat het dus om zijn medewerker, deze Guo. En hoe zou die gespioneerd hebben? Nou, heel simpel eigenlijk. Door zijn werk in Brussel en Straatsburg, waar de twee parlementen zetelen, had hij al die jaren toegang tot allerlei parlementaire dossiers. En die informatie speelde hij door. Je moet je voorstellen, een medewerker heeft vaak tot in bijna alles inzage in wat de baas, een Europarlementariër, dus doet. Nou, dan heb je het over dossiers, over industrie, over klimaat, over cruciale interne marktregels binnen de Europese Unie. Allemaal dus zeer interessant voor de Chinezen. Hij zou trouwens ook in Duitsland de Chinese oppositie daar in Duitsland actief ook hebben bespioneerd. En 10 jaar eerder had Guo zich als bron aangemeld bij de Duitse inlichtingendiensten. Nou, die vonden hem te onbetrouwbaar. En terecht blijkt nu. Ja. Ze zullen hier in Brussel op zijn zacht gezegd niet blij mee zijn, hè, Tijn? Nee, woedende reacties. Nou, laat ik er eentje uithalen. De fractieleider van de Europese Groenen die zegt: autocratieën als Rusland en China die proberen onze Europese democratieën te ondermijnen. Ja, tegelijkertijd is er ook gewoon een soort van verslagenheid en frustratie. Want het is allemaal niet nieuw. De zoveelste zaak. We hebben natuurlijk al zaken gehad over de Russische inmenging. Onlangs natuurlijk met dat online platform Voice of Europe. Dat blijkt een doorgeefluik van Russische propaganda te zijn. Daarbij viel ook de naam van de Nederlandse Forum-Europarlementariër Marcel de Graaf. Daarvoor hebben we natuurlijk ook de omkopingsschandalen gehad. Qatar, het land, heeft Europarlementariërs omgekocht. Je moet ook bedenken, de Chinese spionage, als we het daarover hebben, daar zijn al jaren speculaties over. Nou, nu deze medewerker, Guo, is vandaag op staande voet ontslagen door zijn baas. Maar ja, onder Europarlementariërs toch blijvend grote zorgen. Onder andere bij Lara Wolters van de PvdA. Luister even mee. Ontzettend frustrerend. Je wil hier als lid van het parlement serieus je werk kunnen doen. Als er mensen hierbij zitten die omgekocht zijn, als daar rotte appels tussen zitten, dat frustreert het werk. Dat is een aanval op de democratie. Daar moeten we nu hard over worden en daar moeten we minder naïef over zijn. En Tijn, wat kan zij met haar collega's in het Europees Parlement doen? Ja, het zijn stoere woorden natuurlijk, maar ja, ze kunnen niet veel. En dat weet Lara Wolters helaas ook. Maar ja, met die Europese verkiezingen nogmaals, over 6 weken in zicht, zijn er al hier die spreken over een crisissituatie. Dit moet worden aangepakt als een crisis. Donderdag overmorgen is er dan ook hier in het Europees Parlement in Straatsburg debat over het opzetten van een nieuwe ethische, ja, zeg maar, waakhond die intern in het parlement gaat onderzoeken. Maar ja, dat blijft wel haast onbegonnen werk, hoor, met ruim 700 Europarlementariërs en hun entourages van medewerkers. Nou, dan heb je het al over ruim 3000 mensen. Ja, als een Europarlementariër zich niet aan de gedragsregels houdt bijvoorbeeld, dan kan zo iemand bestraft worden met een schorsing of het inhouden van een vergoeding. Maar ja, echte zeg maar maatregelen met tanden, spreekrecht, stemrecht opnemen of gewoon uit het parlement zetten. Ja. Nee, dat kan dus allemaal nog niet. En dan is het allereerst allemaal toch nog een zaak voor politie en justitie. En het Europees Parlement staat er nog altijd bij en kijkt ernaar. Dankjewel, correspondent Tijn Sade. The Crucible. Het is de plek waar sinds jaar en dag het WK snooker wordt gespeeld. Ook nu weer. Maar prominente spelers hebben kritiek op de arena in Sheffield. En daar zijn anderen dan weer boos over. Zij noemen dat zelfs heilige schennis. Barry Fransen is bestuurder bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor kritiek is er op de Crucible? Er is een speler uit Iran die na zijn verloren partij heeft geroepen dat het stinkt en het verouderd is en ik word niet als ster behandeld en we moeten weg hier. Dat soort kritiek, zeg maar. Ja, dus het stinkt daar. Want wat voor locatie is het? Kunt u ons even meenemen naar de Crucible? Om te beginnen is het zijn mening dat het stinkt natuurlijk. Mm-hmm. Die mening die deelt bij lange na niet iedereen. De Crucible is een klein theatertje, gebouwd in 1971 in Sheffield. En het is ook echt een klein theatertje. Er kunnen zo'n ongeveer 1000 mensen in, iets minder. En je zit nooit verder van het podium af als 20 meter. Dus het is vrij klein. En het is verouderd, zeg maar. En niet zozeer het publieksgedeelte, maar wel het backstage-gedeelte. Maar het is geen smerige toestand. Het is, zoals de Engelsen dan noemen, nostalgisch. Zoals de Engelsen noemen, nostalgisch. Maar u zegt het is wel verouderd. Want wat zie je daar dan van? Nou, de kleedkamer, zeg maar, en wat gebruikt wordt als oefenruimtes en warmspeelruimtes voor de profs, is vrij klein. Het zijn een soort betonnen bakken. Maar goed, ik kom zelf uit de theaterwereld. In de meeste theaters die wel ouder zijn, is dat ook zo, zeg maar. Veel glitter en glamour voor de schermen. En achter is het iets ouders. Maar dat betekent niet dat het slecht is. Het is anders, het is verouderd. Ja. Deze Iraanse speler die zegt dus, vindt dus dat het stinkt. Maar goed, hij is niet de enige met kritiek. Want ik las ook Ronnie O'Sullivan, toch niet de minste. Die ook zegt van ja, het is wel heel oud. Het is eigenlijk niet meer geschikt voor zo'n groot toernooi. Zo groot als de sport nu geworden is. Heeft hij daar een punt? Ja, dat zijn wel twee losstaande discussies. Hossein zei vorig jaar ook dat Ronnie O'Sullivan maar met pensioen moest toen hij verloor. Mm-hmm. Dus, en Ronnie O'Sullivan is de grootste speler. Het zijn twee losstaande discussies, zeg maar. Ja, als je de snookersport nog groter wil maken, alle media-aandacht die we krijgen, want die is dus echt heel erg groot, een van de best bekeken sporten ter wereld. Dan zijn we te klein. Dan hebben we meer ruimte nodig om te spelen. Dan hebben we betere faciliteiten nodig. Maar ja, aan de andere kant is het ook heiligschennis, want we spelen al sinds 1977 de Crucible. En het is ook een bepaalde naam. Het is als je zegt dat de FA Cup niet meer op Wembley gespeeld mag worden. Ja, dan worden er ook mensen wakker, zeg maar. Ja, ja. En Ronnie O'Sullivan zegt eigenlijk vooral van God, ja, die is ook ambassadeur in Saudi-Arabië. Die zegt van God, moeten we daar niet eens gaan kijken? En die hebben natuurlijk in China en Saudi-Arabië hebben ze heel veel geld over om een bepaald theater te bouwen voor snooker. Ja, ja, dat is een hele losstaande discussie. Ja, dat is voor de sport interessant, maar ja. Want dat ligt wel op tafel, hè? Dat het WK straks niet meer bij de Crucible wordt gespeeld, maar misschien inderdaad in Saoedi-Arabië of in een land als China. Ja, en nou, er is ook nog geen discussie. Anderhalf jaar geleden zijn er plannen geopperd om een nieuw theater in Sheffield naast de Crucible te bouwen voor 3000 toeschouwers. Ja, daar moppert helemaal niemand over. Dan verhuizen we ook, maar dan verhuizen we maar 2 kilometer. En daar horen we helemaal niemand over. Alleen het is natuurlijk wel zoals Saudi-Arabië of China wordt. Ja, dan komen er hele andere belangen om de hoek kijken natuurlijk. Ja, daar worden hele morele discussies, zeg maar. Van moet je dat doen? En ik ben altijd bang dat geld wint. Maar goed, wij zijn in Nederland heel erg bezig met de NFC, NSF, met snooker en de jeugd aan het opleiden. Kijk, als er over 2 of 3 jaar een jeugdspeler doorbreekt voor Nederland, ja, durf je hem te weigeren, zeg maar, als hij naar China moet? Ja, nee, ik denk het niet. Nee, ja. Nee. Nee. Wie maakt de grootste kans, denkt u? Om het wereldkampioenschap te winnen? Ja. Nou, ik bedoel om het wereldkampioenschap de locatie binnen te slepen. Nee, er zit nog heel veel Engelse kracht achter. Ik denk dat de nieuwe Crucible in Sheffield nog steeds een grote kans heeft. Ja. Maar er dank. Zal een nieuw gebouw moeten komen voor de wereldkampioenschappen. En u wilde net ook zeggen wie dan de meeste kans maakt op het wereldkampioenschap. Dus dat wil ik dan ook nog wel even horen. Nou ja, als ik mijn geld zou moeten inzetten, zou het op Ronnie O'Sullivan zijn nog steeds. Maar dat ligt wel aan zijn mentale gesteldheid door het toernooi heen. Ja. We gaan het zien. Hartelijk dank, Barry Fransen van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. Zometeen, de gemeente Arnhem kiest voor een radicale oplossing om mensen met schulden te helpen. In de wijk Immerlo, het armste postcodegebied van Nederland, worden de schulden van 50 huishoudens compleet kwijtgescholden. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Nu naar Aldi voor een 1 ster Beter Leven XXL varkensnitzel. 250 gram voor 2,75. Een heel waddenbrood voor 1,59. Hoef je niet voor naar de Waddeneilanden hoor. Haal je gewoon bij Aldi. En deze week nergens goedkoper. 2 kilo pers sinaasappels voor slechts 1,49. 2 kilo, dan kun je heel wat sinaasappels op van persen. Tuurlijk wel. Aldi. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Wat zijn de gevolgen van oorlog voor volgende generaties? Nou ja, ik weet zeker dat mijn vader heeft een deel van de oorlog aan mij doorgegeven. In de eerste aflevering van het EO-programma Oorlog is erfelijk vertellen Yevgeny Levchenko en Isa Hoes hun verhaal. Kijk vanavond om 9 uur naar Oorlog is erfelijk bij de EO op NPO 2. NPO Radio 1. Het is 1 minuut over 6:30. Hier is Ewout de Jong. De vier formerende partijen lijken het nog niet eens te zijn over asiel en migratie. De onderhandelingen gaan morgen verder. Na afloop vandaag zei NSC-leider Omtzigt: als we er over asiel uit zouden zijn, dan denk ik dat we er over alles uit zouden zijn. De inspectie heeft een boete opgelegd aan 11 apotheken en een farmaceutische groothandel. Die hebben illegaal gehandeld in geneesmiddelen die hier in Nederland maar beperkt beschikbaar zijn. In plaats van ze aan patiënten te geven, werden de middelen via een andere groothandel doorverkocht in het buitenland. De NS gaat op treinstations tijdelijk een groot aantal geldautomaten sluiten uit angst voor plofkraken. Aanleiding zijn een aantal recente plofkraken op de stations Amsterdam-Zuid en Delft. Die veroorzaakten veel schade. Zo lag de stationshal van Delft vol met glas doordat een deel van de pui was opgeblazen. En Feyenoord-trainer Arne Slot is in beeld bij de Engelse topclub Liverpool. Dat schrijven diverse media in Engeland. De overstap zal binnen enkele weken komen na dit voetbalseizoen. De Duitser Jurgen Klopp, die nu nog trainer is van Liverpool, kondigde in januari zijn vertrek aan. Dennis Mooij, waar staat het vast? Even kijken hoor. Nou, op de A12 bij Arnhem richting Duitsland heb je nu een half uur vertraging. Tussen Arnhem-Noord en knooppunt Oud-Dijk staat 12 kilometer. Door bergingswerk is de rechte rijstrook dicht. En op de N44 van Den Haag naar Wassenaar rijdt het langzaam. Tussen de N14 en Wassenaar-Noord doe je er een half uur langer over. Willemijn Hubert is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Willemijn, het was vanochtend... Ik heb zo mooi gewandeld buiten. Het was zo prachtig, zonnig, wel koud, maar echt, echt mooi weer. Heel veel zonneschijn, ja. Weinig wind ook. Dus ja. Dat maakt het voor het gevoel ook anders inderdaad. En ik kreeg ook heel veel foto's van allemaal blauwe lucht erbinnen. En iemand had erbij geschreven: laten we nog maar even niet denken aan het weer van de komende dagen. Toen dacht ik, ja, daar kan ik wel meegaan. Maar ja, dat ontkomen we natuurlijk ook niet aan. Dat ondergaan we maar gewoon. En dat is nu al een beetje begonnen. Want we hebben wel gemerkt dat dat blauw inmiddels verdwenen is. En op veel plaatsen is er bewolking voor teruggekomen. En in een brede strook over Nederland. Eigenlijk van Zeeland over Gelderland heen. In de richting van het noorden van Overijssel. Alles ten noorden daarvan heeft al af en aan wat regenval. Ja, en de rest van Nederland krijgt daar uiteindelijk ook mee te maken. En dat is een zone die vanavond vooral over ons land heen gaat trekken. En daarachter... klaart het iets op, maar in ruil daarvoor krijgen we ook wat te maken met buien. En dat kunnen soms pittige buien zijn. Vannacht vooral in het noordoosten met daarbij hagel en ook kansen op onweer. En ook morgen overdag dan verspreid over heel Nederland soms felle buien. Met daarbij ook kans op hagel en onweer. Misschien zelfs een vlok natte, hele natte sneeuw in de Limburgse heuvels bijvoorbeeld. Tijdens een hagelbui kan het ook kortstondig even glad worden. Het is morgen 9 graden, het waait hard. In een bui daalt de temperatuur nog zo'n 3, 4 graden. Dus het is echt even een gure dag. Donderdag nog zo'n dag, misschien in iets mindere mate, maar ook dan ligt de temperatuur nog wat aan de lage kant en kunnen we buien verwachten. Maar vanaf vrijdag ziet het er toch wel weer anders uit. Want dan wordt het wat licht wisselvalliger weer. En dan hebben we natuurlijk ook Koningsnacht. Misschien niet helemaal droog, maar ook niet zeiknat in ieder geval. En Koningsdag zelf denk ik op de meeste plaatsen een droog begin. En de wind komt dan ook uit een andere hoek, uit het zuiden. En dat betekent dat de temperaturen ook echt flink gaan oplopen naar zo'n 16, 17 graden. Dus het is nu nog even doorbijten en daarna wordt het in ieder geval zachter en een stuk minder wisselvallig. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Nu, €200 korting op een bril of zonnebril op sterkte. Alleen bij Grand Optical. Het is 1+1 maand bij Snow World. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snow World. Snowworld.com, bergen vol plezier. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Als je een herseninfarct krijgt of een hartaanval, of als je ernstig gewond raakt in het verkeer, kun je over een paar jaar niet meer naar het ziekenhuis in Heerlen. Het Zuiderland Ziekenhuis haalt de intensive care en de spoedeisende hulp daar in 2030 weg en biedt die alleen nog maar aan op de andere locatie, Sittard Geleen. Alle andere zorg blijft wel behouden in Heerlen. Besluit volgt op een advies van voormalig Kamerlid Lea Bouwmeester. Zij was aangesteld als onafhankelijk bemiddelaar. Ik sprak haar kort voor de uitzending en vroeg wanneer mensen straks nog terecht kunnen in het ziekenhuis in Heerlen. Nou, alle mensen die de basiszorg nodig hebben, dat is 85% van de basiszorg die nu geleverd wordt, kan gewoon voor de mensen die dicht bij Heerlen wonen in Heerlen worden geleverd. Voor de mensen die dichter bij Sittard Geleen wonen, is Sittard Geleen. Dus dat verandert niet. En wat is basiszorg? Nou, dat is eigenlijk alle de poli, alles wat je overdag doet, dagbehandeling. Eigenlijk alles, behalve wat hoogcomplex spoedeisend is. En dat zijn bijvoorbeeld de voorbeelden die u net noemde. Herseninfarct, ingewikkeld hartaanval, hoogcomplex, waar een topteam moet staan met topapparaten. Dat gaan we concentreren op één plek. En dat komt omdat er te weinig personeel is. Dus de basiszorg blijft gewoon in 85% van alle zorg dichtbij. En de hoogcomplexe spoedzorg, dat wordt geconcentreerd. En dat is puur een afweging op basis van personeel. Er is gewoon te weinig personeel om twee locaties open te houden. Ja, absoluut. Het is echt een heel erg groot probleem. Overigens speelt dat in heel Nederland. Het zijn SEH-artsen, gespecialiseerde verpleegkundigen en medewerkers IC. Daar is een heel groot tekort aan. Dat is echt een heel nijpend probleem. Dus in Limburg hebben we gekeken met mensen uit de zorg en allerlei andere experts, hoe kunnen we zorgen dat we die kwalitatieve zorg wel blijven leveren binnen de kwaliteitsnormen, dus allemaal op tijd, met een topteam. Nou, en daar is uitgekomen dat je dan het aantal mensen bij elkaar moet zetten in één gebouw. Anders heb je twee halve afdelingen. Heb je wel twee bedden, maar geen medewerkers. Dus allemaal in één gebouw. En dan kun je die kwalitatief goede zorg voor iedereen garanderen. Het Zuiderland Ziekenhuis kwam vorig jaar zelf al met het plan naar buiten om de spoedeisende hulp in Heerlen te sluiten. Daar is veel protest tegen geweest. We hebben er hier ook in Nieuws & Co. aandacht aan besteed. Toen werd u gevraagd om dus nog eens naar die plannen te kijken. Hoe verschilt dat plan van dit besluit nu? Nou, dat plan nu verschilt enorm ten opzichte van vorig jaar. Op twee manieren. Het eerste is dat Zuiderland in zijn eentje met het plan naar buiten kwam. En toen is er een hele grote groep burgers in opstand gekomen. Die hebben gezegd, praat met ons, overleg met ons, besluit het niet alleen. Dat is één. En twee hebben zij gezegd, wij willen zoveel mogelijk zorg dicht bij huis behouden. Dus het plan wat er nu ligt, zorgt ervoor dat op twee locaties alle planbare zorg gewoon beschikbaar blijft. Alle polies overdag, alle basisspoedzorg overdag. Dat blijft allemaal 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En alleen de hoogcomplexe zorg, dat wordt geconcentreerd op één locatie. En als er hoge spoed is, blijft de ambulance je gewoon ophalen en daarheen brengen. Toch komt ook op dit besluit van vanmiddag wel al kritiek. De burgemeester van Heerlen, burgemeester Wever, heeft al gezegd dat hij heel boos is. We hebben ook een reactie gevraagd aan Timo Reinders, fractievoorzitter bij de SP Heerlen en oprichter van de Ziekenhuisalliantie. Dat is een groep die wil voorkomen dat het ziekenhuis inkrimpt. De Ziekenhuisalliantie is echt verbijsterd door dit besluit. Waar dat altijd werd gezegd dat geld geen rol speelde, dat ging om kwaliteit, kiest men er nu voor om de SEH en de IC weg te halen uit de Parkstad. De Parkstad die bijna dubbel zo groot is, waar meer dan het dubbele aantal patiënten zich jaarlijks bij de SEH melden. Wat vindt u van die kritiek? Nou, ik denk dat Timor Reinders en de Ziekenhuisalliantie in eerste instantie een groot compliment verdienen. Want zij hebben dit geagendeerd. Zij hebben gezegd, zullen we met z'n allen kijken naar hoe het anders kan. Want dan kom je gewoon tot betere uitkomsten. Dat heeft er dus toe geleid dat het voor een deel het plan echt anders is en er meer zorg dichtbij is. Maar wat ik wel snap, is dat zij hadden gehoopt dat er twee SEH's open konden blijven. En dat wil, ik snap dat iedereen dat wil. Het probleem is alleen, die mensen zijn er niet. Ze zijn op, ze zijn niet beschikbaar, ze zijn er niet. Het is in heel Nederland een probleem. Dus hebben we met elkaar gekeken. Hoe zorg je nou dat je het zo organiseert dat die kwalitatief hoogstaande zorg wel beschikbaar blijft? Mm-hmm. Ja, dan moet je mensen dus op één locatie neerzetten. Toen hebben we gekeken, wat is dan de beste locatie? En hebben gekeken naar wat zijn dan de reistijden van de ene locatie of de andere locatie. Wat betekent voor kwaliteit, voor toegankelijkheid. Toen bent u uitgekomen op Sittard-Geleen. Zijn we uitgekomen op Sittard-Geleen, omdat anders, in Sittard-Geleen is heel veel ruimte die je meteen kunt gebruiken. Anders moet je heel veel ruimte die beschikbaar is leeglaten en nieuwbouw in Heerlen. Dat kost 231 miljoen euro. Terwijl de kwaliteit van zorg of de toegankelijkheid daar niet beter door wordt. Wat tegenstanders ook steeds benadrukken is, straks is Heerlen een van de eerste grote stedelijke regio zonder volwaardig ziekenhuis. Tegelijkertijd is het ook al jaren een van de ongezondste regio's van Nederland met heel veel vergrijzing. Is dat genoeg meegenomen in de afweging? Ja, absoluut. Want naast die basiszorg, 85% van die zorg blijft gewoon dichtbij voor al deze mensen. Spoedzorg blijft beschikbaar. Echt nogmaals, als je niks doet, heb je geen zorg. Dus die blijft gewoon beschikbaar. Maar wat we ook hebben gedaan, er zit een verbeterslag in. Er komt namelijk een speciale afdeling voor kwetsbare ouderen. En er komt een sociaal hospitaal. En dat betekent dat mensen die naast de medische vraag ook allerlei andere vraagstukken hebben, zoals problemen met inkomen, schulden, werk, alle huisvesting, dat je daar, als je dat als dokter ziet, een gespecialiseerd team kan bellen die naast iemand gaat staan en gaat kijken hoe kunnen we je nou met meerdere vragen tegelijkertijd helpen. Want dat zijn namelijk mensen die willen geen spoedzorg, maar die hebben gewoon de basis op orde nodig. Mm-hmm. En omdat we weten dat dat in die regio gespeeld, hebben we daar ook met elkaar een antwoord op gegeven. Dat is overigens wat al die burgers die hebben meegedacht heel nadrukkelijk hebben gevraagd. En daar is ook naar geluisterd. Dat zei Lea Bouwmeester. Dennis, hoe is het op de weg? Er staat nu 535 kilometer file. Er zijn een paar plekken waar het goed vastloopt. Dat is onder andere de A50 Eindhoven-Os. Tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord heb je 3 kwartier vertraging door een ongeluk. En een ongeluk op de A67 bij Eindhoven in de richting van Antwerpen. Tussen knooppunt Leendeheide en Eersel staat 3 kilometer. Vertraging is 35 minuten. De linkerrijstrook is dicht. Sportnieuws dan. Scheidsrechter Danny Makkely is door de UEFA geselecteerd voor het EK van komende zomer. Wordt zijn 3e eindtoernooi na het vorige EK en WK. Serdar Gözebüyük en Johan Balder gaan mee als 4e official. Paul van Boekel en Rob Dieperink reizen als videoscheidsrechter af naar Duitsland. Op het vorige EK waren met Makkely en Björn Kuipers nog 2 scheidsrechters uit Nederland actief. De inmiddels gestopte Kuipers vloot toen de finale. Erik ten Hag heeft van zich afgebeten tijdens een persconferentie. De trainer van Manchester United won afgelopen zondag met zijn ploeg ternauwernood van Coventry City, de halve finales van het Engelse bekertoernooi. United verspeelde een 3-0 voorsprong, maar won na penalties alsnog van Coventry, dat op het tweede niveau actief is. Een journalist noemde de prestatie beschamend. Daar was ten Hag het niet mee eens. Hij vond juist de reactie van de journalisten beschamend. The reactions from you was embarrassed. The comments in football, top football is about results. We made it to the final and that is huge achievement. Twice in 2 years. In topvoetbal gaat het om het resultaat, zegt ten Hag. Het is een geweldige prestatie dat we in 2 jaar tijd 2 keer de finale hebben bereikt. En wielrenner Michael Zeilaert is geweldig begonnen aan de ronde van Romandie. Zeilaert won de ruim 2 kilometer lange proloog in het Zwitserse Payern. Hij was met een tijd van 2 minuten en 55 seconden een seconde sneller dan de Australiër Scott en 2 seconden sneller dan de Fransman Alaphilippe. De coureurs kregen met 13 haakse bochten, een chicane en een kasseienklim een technisch parcours voorgeschoteld. En dat bleek de 24-jarige Zeilaert op het lijf geschreven. Hij boekte de grootste overwinning tot nu toe. Nieuwke Teertstra. Nieuws en Co. Een opmerkelijk bericht vanochtend van de gemeente Arnhem. Van de 50 gezinnen in de wijk Immerlo worden alle schulden afgekocht. Volgens het CBS is Immerlo het armste postcodegebied van Nederland. Doel van het experiment is dat bewoners met schulden weer met een schone lei verder kunnen. Mark Laurix is wethouder bestaanszekerheid en leefbare wijken in Arnhem. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom deze kwijtschelding? Nou ja, we zien met z'n allen dat schulden echt een nationaal probleem zijn. En ze zorgen voor superveel ellende in het gezin, in het leven van mensen. Maar we zien dat de traditionele manier om het op te lossen niet werkt. We geven miljarden uit aan schuldhulpverlening voor een schuld die veel kleiner is totaal. En we zien dat mensen de stap naar schuldhulpverlening niet weten te vinden, omdat ze eigenlijk bezig zijn elke dag met overleven in de financiële sores. Dus wij dachten, er moet iets anders gebeuren. Om hoeveel geld gaat het gemiddeld per gezin? Ja, dat is, gaat alle kanten op. Dat kan je eigenlijk niet zo heel goed een gemiddelde opzetten. Maar wat we tegenkomen zijn schulden tot 20.000, 30.000 euro en soms een paar duizend euro. Het gaat hier om gezinnen in de buurt met het is de armste postcode van Nederland. Dan zijn een paar duizend euro schuld al bijna onoverkomelijke schuldenbergen. Maar 20.000 tot 30.000 euro schuld helemaal. Ja. Meneer Laurix, wij praten zo meteen verder. Maar onze verslaggever Jeroen Schutijzer die is de wijk Immerlo ingegaan. Deed hij samen met maatschappelijk werker Hans van Heiningen. Dat zijn 6 grote flats. Die zijn in de jaren 60 gebouwd. Veel groen. En het ziet er mooi uit, hè? De zon schijnt. De buitenkant ziet er inderdaad schitterend uit. Maar achter de voordeur, daar speelt toch best wel veel problematiek. En natuurlijk gaat het met een kwart van de mensen eigenlijk heel goed hier. Maar met 3/4 is dat toch wel een ander verhaal. We hebben al deze flats deur aan deur bezocht. En vanuit onze uitkomsten hebben we hier aan de gemeente aangegeven van nou, hier speelt toch wel dermate veel schuldproblematiek. Wat voor schulden zijn dat? De meeste schuldeisers die wij tegenkwamen waren toch overheidsinstanties. De Belastingdienst die staat zonder meer op 1. met de zorgverzekeraar, de gemeentes met een gemeentelijke belastingen. Het zit vooral in de hoek van de overheid, waar we enerzijds de mensen helpen met inkomsten, maar anderzijds ook keihard die schulden incasseren. En doordat er financiële problemen zijn, zijn er ook andere problemen. Het hebben van schulden geeft heel veel stress namelijk. En die stress werkt ontzettend verlammend op allerlei andere leefgebieden. Relatieproblemen, problemen met de kinderen. Ik denk het wel. Op het moment dat er weinig geld te besteden is, kan ik me zo voorstellen dat daar ook veel ruzie door ontstaat. Ook naar kinderen toe. Ook de mogelijkheden die kinderen geboden worden. En ik denk dat hier toch een kleine 300 kinderen opgroeien. Gezondheidsproblemen, werkloosheid. Ja, ik denk dat zich dat heel erg uit, ook in lichamelijke klachten. Daarnaast zien we ook heel veel taalproblematiek. Ik geloof 87 nationaliteiten die we hier aantroffen. Ja, en heel veel mensen spreken de taal niet goed. En ons heel systeem van hulpverlening is geënt om dat via internet aan te melden. Het begint met DigiD, log maar in met je gebruikersnaam en wachtwoord. En daar gaat bij heel veel mensen al fout. En Arnhem gaat nu bij 50 gezinnen een streep zetten door die schulden? Het zou mooi zijn als het dé oplossing is. Ik denk dat je ze weer een stukje perspectief biedt, een stukje hoop biedt. Dat dat wel een heilzame werking heeft, ook op andere leefgebieden. Minder ruzies. Ander eten, beter eten. Misschien af en toe eens wat leuks doen. Op een andere manier de spanning afreageren. Maar u heeft ook wel twijfels. Mensen van wie de schuld in één keer wordt weggesaneerd. Wat zou u die kunnen denken? Dat is mooi. Nou, dan gaan we weer verder. Dat is natuurlijk een valkuil waar je in het project op zal moeten letten. Van waar moet je dit gezin op coachen om te voorkomen dat het zich gaat herhalen. Het risico is natuurlijk altijd aanwezig. Joette, je bent jongerenwerker hier. Je hebt gehoord wat de gemeente Arnhem wil doen. Hoe vind je dat? Geweldig. Ja, moet je je voorstellen dat je vader of moeder bent van een gezin van 4 kinderen. Of 5 kinderen, of 6 of 7. Dat zien we ook in deze wijk. Dat je diep in de schulden zit. 10.000 euro schulden. Dat je het eigenlijk allemaal niet meer weet. Handen in het haar. En dat er dan opeens iemand op je afkomt en die zegt, Hey, kunnen we even met elkaar praten? Want volgens mij kan ik regelen dat die schulden zo weggaan. Dan gaat er een wereld voor je open. En dan kun je opeens wel heel veel dingen doen. Is dit de oplossing? Wat ik heel belangrijk vind is de combinatie tussen aan de ene kant dus die geldzorgen wegnemen, maar wel met begeleiding. Als je dat erbij doet, ik denk wel dat je voor de kinderen in ieder geval heel veel verschil kunt gaan maken. Zeker. Dus hoe dan ook gaat het iets moois worden. En we gaan er heel veel van leren. Het zijn optimistische jongerenwerker Joette. Wethouder Laurix, u hoort ook dat er een gevaar in schuilt. Hè? Wat de andere persoon ook aangeeft, dat deze gezinnen eigenlijk denken, nou ja, daar zijn we gewoon mooi vanaf. Ja, dat vraag ik me af of ze dat laatste denken. Maar ik snap wel dat het in die gezinnen ineens heel veel verlichting biedt en dan wat. Wij kopen echt zonder voorwaarden die schulden op, maar doen daarna wel een aanbod. Dat er ook een coach 2 jaar lang in het huishouden kan meelopen en kan meedenken en helpen met alles wat je dan nog in het leven tegenkomt aan problemen. Maar vergeet ook niet, dit zijn geen zwakke of zielige mensen. Dit zijn superkrachtige mensen die het lukt om in alle financiële ellende toch te overleven. Dus ik verwacht ervan dat op het moment dat we deze enorme schuldenlast nu wegnemen, dat er ook echt ruimte komt om die andere problemen het leven te lijf te gaan. Hoe moeilijk of makkelijk is dat eigenlijk in de praktijk? Want ik kan me voorstellen dat u met overheidsinstanties iets kunt regelen, maar er zijn natuurlijk schulden op allerlei terreinen. Energiebedrijven, zorgverzekeraars. En dan heb je ook nog mensen die online aankopen doen die bijvoorbeeld niet worden betaald. Hoe moeilijk of makkelijk is het voor jullie om dat zo in één klap af te lossen? Dat is best ingewikkeld. En de afgelopen weken zijn we begonnen met het benaderen van alle gezinnen en de uitvoering. Maar veel daarvoor, het afgelopen jaar, zijn we al bezig geweest met het onderhandelen met de grote schuldeisers die in Immerlo aanwezig zijn. En dat klinkt heel duister, de grote schuldeisers, maar dat is de Belastingdienst, de zorgverzekeraar, de energiemaatschappij. En we hebben hen gezegd, wij hebben een pot geld om schulden op te lossen. Wat doen jullie dan? En veel van hen zeggen, nou weet je wat, dan strepen we onze schuld ook weg. En soms betalen wij dan nog een restschuld zelf. Maar we zien dat heel veel partijen die al in die wijk aanwezig zijn denken, er moet een andere manier zijn om met schulden om te gaan. Wij doen ook mee. Dus dat heeft een jaar gekost om daarmee goed in gesprek te komen, maar dat lukt wel. Waarom is het nodig om zo'n rigoureus andere aanpak te hanteren? Want u wees er net zelf ook op al dat er natuurlijk ook al veel geld in ons land wordt uitgegeven aan het oplossen van problematische schulden, maar dat helpt dus niet. Nou, er wordt heel veel geld uitgegeven, miljarden aan het oplossen van schulden, maar de toegang tot die schuldhulpverlening lukt voor heel veel mensen niet. Mensen kunnen het bijvoorbeeld niet overzien omdat ze aan het worstelen zijn daarmee. Anderhalf jaar een schuld aflossen terwijl je nadenken bent, heb ik over anderhalf uur nog wel eten voor mijn kinderen, dan snap ik dat het soms een te grote stap voelt. En we moeten toch iets anders proberen. En in Arnhem is dat Nationaal Programma Arnhem-Oost, net zoals het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, proberen we radicale dingen doen om de wijk echt te verbeteren. Steeds komt bij ons terug, alle jongerenwerkers, hulpverleners zeggen, schulden zijn echt een groot probleem voor mensen. Dus daar proberen we het gewoon radicaal anders. En we moeten het gewoon uitproberen. En anders krijg je nooit een nieuw systeem. Hartelijk dank, wethouder Mark Laurits van de gemeente Arnhem. En dan, topsport is populair. Maar wat schiet Nederland ermee op? De 5-6. Dan de halve draai. Dan moet nog de kwast komen. En dan is alles beslissend. Nu de afspraak. En hij staat. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturfd. Epke Zonderland maakte indruk met zijn overwinning op de Olympische Spelen in Londen. Ik ben wel fan ook van Epke Zonderland, dus ik hoop dat ik die dan ook kan zien. Maar wat leveren prestaties van topsporters de samenleving op? Miljoenen mensen kijken graag naar topsport, in het stadion of op een scherm. En mensen vinden dat mooi om naar topsport te kijken en die halen daar heel veel plezier uit. Het is gewoon ook heel voor heel veel mensen een bron van vermaak en plezier en ontspanning. Zegt Lisanne Balk van het Mulier Instituut. Ze onderzocht waar mensen aan denken bij topsport. Voor de helft van de mensen is dat verbinding en saamhorigheid. Bijvoorbeeld bij huldigingen van Olympische medaillewinnaars. Dames en heren, iedereen de buurt! Probleem is dat saamhorigheid niet alleen maar positieve kanten heeft. Die saamhorigheid kan natuurlijk ook doorslaan. Als daar te veel van is eigenlijk, dan krijg je meer rivaliteit. En nou ja, dat kan ook agressie tot gevolg hebben. En dat is wel wat veel mensen als een negatieve waarde van topsport zien. Dat zagen we zondag nog, toen voetbalsupporters tijdens de bekerfinale fakkels op het veld gooiden. Dat was niet voor het eerst. Weer vuurwerk. En wat een onwaarschijnlijk domme mens heb je dan toch. Maar topsport brengt Nederland volgens het onderzoek toch vooral moois. Veel topsporters zijn rolmodellen die worden bewonderd. Neem atlete Femke Bol, die heel populair is bij kinderen. Femke Bol gaat winnen. Ja, toen ze bij ons kinderklas kwam, had ik een foto met haar. Ja, wel cool gewoon. Het is echt een heel groot voorbeeld voor mij. Hoe mooi en inspirerend topsport ook kan zijn, volgens sportonderzoeker Lisanne Balk blijft de vraag wel of we er zelf ook meer door gaan bewegen. Het onderzoek blijkt wel dat dat effect er eigenlijk niet is, of alleen heel kortdurend. Dus dat mensen misschien na het kijken van een wielerwedstrijd op tv wel een keer vaker de fiets pakken. Maar dat effect is vaak heel kortdurend en helaas niet blijvend. De komende tijd biedt wel kansen. Een zomer vol topsport en enthousiasme kan misschien een stevig duwtje in de goede richting zijn. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! NOS Koningsdag 2024. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag in Drenthe dit jaar. De koning is een spekhoper dat hij hier bij ons zijn verjaardag mag komen vieren. Met zijn hele familie. Een gevoel van noberschap. Emmen kleurt helemaal oranje. We maken met elkaar een geweldig volksfeest van. Superleuk om ze zo eens te ontmoeten. Luister NOS Koningsdag 2024. Het is zo'n warm bad waar we in terechtkomen. Zaterdag van 11:30 tot 2:30. Op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Emmen. Wie luistert, weet meer. Kom dat zien. Spektakel in Tijlers Museum Haarlem. Duik in de optische illusies van de 19e eeuw en ontdek de overeenkomsten met nu. In De Grote Illusie. 200 jaar virtual realities in het oudste museum van Nederland. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen.

En Feyenoord-trainer Arne Slot is in beeld bij de Engelse topclub Liverpool. Dat schrijven diverse media in Engeland. De overstap zal binnen enkele weken komen na dit voetbalseizoen. De Duitse Jurgen Klopp, die nu nog trainer is van Liverpool, kondigde in januari zijn vertrek aan. Hij won met de club alle mogelijke prijzen, waaronder de Engelse landstitel, de Champions League en het wereldkampioenschap voor clubs. Slot werd met Feyenoord vorig seizoen kampioen en won afgelopen weekend de beker. Een jaar geleden verlengde hij zijn contract nog in Rotterdam. Het weer vanavond bewolkt en vanuit het noordwesten af en toe regen. Vannacht buien, later ook met kans op hagel en onweer. Minima van 2 graden in het binnenland tot 5 aan de kust. Morgen overdag ook soms felle buien met hagel en onweer en een frisse noordwestenwind. Het wordt een graad of 9. Ook donderdag is het wisselvallig. Vrijdag en het weekend een stuk zachter. Dennis Mooij, hoe is het met de avondspits? Nou, het neemt weer langzaam af in drukte. Er staat nog ruim 300 kilometer file. De meeste files nog steeds in de Randstad en in Brabant. Zo staat er bij Amsterdam op de A10 West richting de A10 Zuid. Tussen de afrit Amsterdam-West en over Amstel. 8 kilometer file door bergingswerken. En dat kost je zo'n 20 minuten extra. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort nog een kwartier vertraging tegen de spitsstroom in. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal-Oost en knooppunt de Stokstad 4 kilometer. Vanwege een ongeluk zijn 2 rijstroken afgekruist. En dat levert je een half uur extra reistijd op. Ster. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. KNWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal en service en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Hyper de Wie, hoera! Owat is 100 en geeft op 100 reizen tot €100 korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot €100 op owat.nl. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf €51.295 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Door een dalende vaccinatiegraad nemen de zorgen over een mazelenuitbraak toe. Ook bij deze Haagse wethouder. Nou, ik ben eerlijk gezegd heel verbaasd dat er nog niet een heel grote uitbraak is. Als je kijkt hoeveel kinderen in de wijken woonachtig zijn, waar die cijfers zo ontzettend laag zijn. Nou, dan mogen we denk ik heel blij zijn dat we nog niet een heel grote uitbraak hebben. Maar als we zo doorgaan, ja, dan kan het elk moment gebeuren. Het RIVM heeft het Outbreak Management Team bij elkaar geroepen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Ja, en die term OMT doet denken aan de coronapandemie. Maar het mazelen OMT benadrukt dat de situatie niet zo acuut is. Wel is het advies aan het ministerie van Volksgezondheid en GGD's om extra maatregelen te nemen. Tot nu toe zijn dit jaar 64 meldingen van de mazelen in ons land. Tjalling Leestra, goedenavond. Goedenavond. U bent hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM en u zit in dit nieuwe OMT. Waarom is dit OMT bij elkaar gekomen? Dit OMT is bij elkaar gekomen om ons voor te bereiden op een toekomstige grotere uitbraak in Nederland. We zien in Nederland elke 10 tot 15 jaar sinds we zijn gaan vaccineren uitbraken van mazelen. En we zien afgelopen jaren in Europa het aantal mazelengevallen en aantal mazelenuitbraken toenemen. Dus dat betekent dat het kans op introductie in Nederland groter wordt. En daarmee dus ook de kans op zo'n grotere landelijke uitbraak. En dan gaat het vooral om de regio, de Bible Belt, waar vaccinatiegraad heel laag is. Dat we daar een grote uitbraak verwachten de komende jaren. Ergens in de komende jaren, is dat al te specificeren of is dat nog niet te zeggen? Nee, dat is altijd moeilijk precies te zeggen. Het heeft te maken met dat de kinderen die na de vorige epidemie zijn geboren en niet gevaccineerd zijn, dat daar voldoende kinderen van moeten zijn die ook op middelbare scholen zitten bijvoorbeeld, om te kunnen zorgen voor goede verspreiding van het virus en dat het echt een grote uitbraak wordt. En u zegt, we zien eigenlijk één keer in de 10, 15 jaar een uitbraak van mazelen. Verwacht u nu een grotere uitbraak? De verwachting is dat die ongeveer net zo groot zal zijn als vorige keer. Maar wat deze keer minder goed te voorspellen is dat er nu ook groepen met lage vaccinatiegraad zijn, of gebieden met lage vaccinatiegraad in de grote steden. Waar dus ook het risico op een uitbraak groter is. En of die met elkaar in verband zullen staan en of het een over zal springen naar het andere, dat is moeilijk te voorspellen. Ja, er is nog veel onzeker, maar u stelt wel al maatregelen voor. Waaronder het makkelijker maken van inhaalvaccinaties. Wat bedoelt het OMT daarmee? Ja, op zich is dat geen nieuwe maatregel, maar we willen nog een keertje benadrukken dat het laagdrempelig mogelijk maken om een vaccinatie in te halen als op een leeftijd nadat er iemand oorspronkelijk voor uitgenodigd was binnen het Rijksvaccinatieprogramma, om dat laagdrempelig te maken om zoveel mogelijk vaccinaties in te halen. Ja, dus je krijgt normaal een brief, ik zeg maar wat, als je kind 2 jaar is en dan als je het dan niet hebt gedaan, dan kan het ook nog makkelijk, zegt u, als je 4, 5, 6 bent. Precies. Ja. Voor mazelen is de eerste vaccinatie op 14 maanden. Als die gemist is, dan krijgen ouders een herinnering. Het kan ook zijn dat je 3 bent inderdaad. En ouders alsnog het kind willen laten vaccineren, dan moet dat makkelijk gemaakt worden. En wat we ook adviseren is om aan jeugdgezondheidszorgorganisaties om ook het gesprek aan te gaan met ouders over vaccinaties. En eventueel doelgroepen te benaderen. Want wat voor maatregelen stelt u nog meer voor? We adviseren ook zorgmedewerkers om hun vaccinatie op peil te brengen. En we hebben wat adviezen die, als er een geval van mazelen is, dan wordt dat gemeld aan de GGD. Die kunnen dan maatregelen treffen om kinderen in de omgeving van zo'n geval te beschermen tegen ziekte door middel van vaccinaties of antistoffen. We hebben op basis van nieuwe inzichten hebben die adviezen iets aangepast. Wat kunnen we de komende tijd verwachten van het OMT? In principe is het OMT een adviesorgaan dat we bij elkaar roepen of om voor te bereiden op een uitbraak of bij een acute situatie. De komende tijd zal het RIVM goed samen met de GGD goed de situatie in de gaten houden. En als er sprake is van een grote landelijke uitbraak en we moeten gaan nadenken over vervroegd vaccineren van kinderen, dan zal het OMT weer bij elkaar geroepen worden. Hartelijk dank voor uw uitleg, Charlien Leenstra van het RIVM. Grote spanningen op universiteitscampussen in de Verenigde Staten. Studenten demonstreren tegen de oorlog die Israël voert in Gaza. Op sommige universiteiten weigeren studenten te vertrekken en zijn er zelfs tentenkampen opgezet. Correspondent Marieke de Vries, die studenten demonstreren tegen de oorlog in Gaza. Wat hopen ze te bereiken? Ja, veel Amerikaanse jongeren en dus ook studenten voelen zich begaan met de inwoners van Gaza, met de slachtoffers die daar vallen. En daarom roepen ze op tot een wapenstilstand. Ze zijn zeer kritisch op de wapensteun vanuit de Amerikaanse overheid aan Israël. Want afgelopen week ging met dat steunpakket waarover gestemd werd voor Oekraïne ook weer 26 miljard naar Israël. 9 miljard aan humanitaire steun naar Gaza, maar 26 miljard weer naar Israël. Nou ja, dus studenten willen dat de regering Biden zich veel harder opstelt ten opzichte van Israël en Netanyahu en mogelijke wapenleveranties bevriest. Het zijn niet de eerste protesten op campussen. Sinds het begin van de oorlog is dat al vaker gebeurd. Maar nu is er dus ingegrepen door de politie. Waarom? Ja, er zijn grote zorgen over de veiligheid op die campussen. De protesten worden steeds feller. We zien uitingen van islamofobie, racisme richting moslimstudenten en ook van antisemitisme. Zo zouden de Israëlische vlaggen in brand zijn gestoken. En ja, Joodse studenten voelen zich ook bedreigd als er van die kettingen gevormd worden van mensen om ze buiten te sluiten. Dus ja, de politie ging daardoor over tot die arrestaties. Zo'n 100 demonstranten zijn gearresteerd op de Universiteit van Columbia in New York. En wat heeft dat daar gedaan? Ja, grote woede onder de studenten. Daardoor ook nog grotere protesten op meerdere universiteiten. Steunprotesten, ook met die kampementen waar je het al over had. En vooral die arrestaties die liggen gevoelig. Hè? Omdat professoren en studenten zeggen, een campus dat moet een vrij plaats zijn voor discussie, voor dialoog, vrijheid van meningsuiting. Ja, en dat de politie wordt toegelaten op de campus ging dus veel te ver volgens de studenten. Daarom zijn er protesten uit allerlei hoeken van studenten, zegt ook Indy Scholtens, die spraken wij. Zij is een Nederlandse student op Columbia University. Luister mij. Wat je ziet is dat het sinds de arrestaties alleen maar groter is geworden. Het is vrij uniek om NYPD op de campus toe te laten. De laatste keer dat het gebeurde was in 1968. Toen zijn meer dan 700 studenten opgepakt die aan het protesteren waren tegen de Vietnamoorlog. En de studenten krijgen nu allerlei bijval van faculty members. Het is zelf ook een vrij diverse groep. Er zijn Joodse studenten, Palestijnse studenten, Amerikaanse studenten. En wat ze vragen is voor divestment, dus het stoppen van financiering van Israëlische instituten door Columbia. Marieke, zij zegt dus het is echt uniek dat er politie op de campus is. Hoe gaat de regering van president Biden om met deze protesten? Ja, niet alleen de universiteiten hebben een groot probleem. Hè. Op sommige universiteiten wordt zelfs geen les meer gegeven in klaslokalen. Alleen nog online. En ja, ook de regering Biden heeft dus een groot probleem. Overal waar Biden komt, wordt geprotesteerd. Tijdens campagnebijeenkomsten, plekken waar hij een speech geeft. Hij wordt Genocide Joe genoemd. Vooral veel protest uit de Arabische gemeenschap en de jongeren dus. En Biden zelf heeft beide kanten veroordeeld. Zowel de antisemitische protesten als degene die niet begrijpen wat er met de Palestijnen aan de hand is. Zo zei hij het. Dankjewel, correspondent Marieke de Vries. Dennis Mooij, waar staat het nog vast? Nou, er staat nog zo'n ruim 200 kilometer file op de A17. Van Dordrecht naar Roosendaal loopt het vast voor het knooppunt De Stok. Er staat 2 kilometer, heb je 25 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A58 bij Roosendaal. De richting van Bergen-op-Zoom staat voor knooppunt De Stok 4 kilometer. De weg is weer vrijgegeven na het ongeluk, maar je hebt nog wel een kwartier extra nodig. En op de A28 richting Utrecht 25 minuten vertraging tussen Nijkerk en Amersfoort. En dat komt door een ongeluk. Geluk met een vrachtwagen. Vliegverkeer in Frankrijk wordt overmorgen flink ontregeld. De Franse luchtverkeersleiders gaan staken. Omdat de onderhandelingen over hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden zijn stuk gelopen. De verwachting is dat veel vluchten van en naar Parijs uitvallen. Dat kan ook problemen geven voor Nederlandse reizigers. Als de vakbonden er niet snel uitkomen, gaan de verkeersleiders ook staken rond Hemelvaartsdag. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Jaar in, jaar uit maakte Spotify vrijwel altijd verlies. Maar nu, na exact 18 jaar, noteert de muziekstreamingdienst een plus van 168 miljoen euro afgelopen kwartaal. De hoop bij Spotify is dat dit nu eindelijk structureel gaat gebeuren. Muziekjournalist Atze de Vrieze, goedenavond. Goedenavond. Ja, het zal sommige mensen wel verbazen, denk ik. Zo'n groot, zo'n bekend bedrijf. Zoveel mensen luisteren muziek via Spotify. En toch werd er al die jaren geen winst gemaakt. Hoe kan dat? Ja, het is in Nederland ook meteen een succes geworden. En eigenlijk in vrijwel elk land waar Spotify gelanceerd is. Maar de eerste paar jaar, eigenlijk de eerste 10 jaar, is er vooral gekozen om, zoals bij veel techbedrijven dat ook wel gaat, heel snel te groeien. Investeerders aan te trekken, dat geld meteen weer te investeren in bijvoorbeeld de technologie zelf. Hè. Ze hebben hun eigen technologie ontwikkeld. Dingen die ze gelanceerd hebben bijvoorbeeld zijn playlists die jou iets voorschotelen op basis van dingen die je eerder hebt geluisterd. Of bijvoorbeeld het feit dat als je iets hebt geluisterd en dat is afgelopen, dat je automatisch iets aangereikt krijgt wat je waarschijnlijk ook leuk vindt, zodat de muziek maar blijft draaien. Nou, dat soort technologische ontwikkelingen doen ze dus allemaal zelf. En ze hebben natuurlijk het personeel over de hele wereld. Ze moeten natuurlijk onderdeel zijn van de muziekwereld. Echt van de muziek zien. En dan niet alleen vanuit Zweden, maar in elk land. En ze zijn echt meteen over de hele wereld uitgerold. In Azië en met name Zuid-Amerika aan toe. Zuid-Amerika is groot voor Spotify. Belangrijk, 22% van de gebruikers zit daar. Is het derde na Europa en Amerika. Mm-hmm. Het belangrijkste waar het geld natuurlijk al die tijd naartoe gaat, is de rechthebbende. Daar gaat gewoon 70% van de omzet naartoe. Ja. En ze moesten dus eerst gewoon enorm groeien om hun eigen ambities als het ware in te halen. Die rechthebbende artiesten, die klagen dan weer dat ze eigenlijk nog steeds helemaal niet genoeg verdienen aan die streams. Hè? Verandert dat, denk jij? Ik vermoed dat Taylor Swift en Drake niet zoveel te klagen hebben. Het gekke is, er gaat gewoon een hele hoop geld, letterlijk miljarden per kwartaal, gaan er naar rechthebbenden toe. Maar wat is dat dan, hè, naar rechthebbenden? In principe gaat 70%, die 70% niet meteen naar de artiesten zelf, maar vaak naar labels die dan weer contracten hebben met hun artiesten. En daarin wordt bijvoorbeeld afgesproken dat een artiest 15% of 20% of 50% royalties krijgt. Dat verschilt heel erg per deal. Mm-hmm. Daar komt ook nog eens bij dat een nummer misschien wel door 20 verschillende schrijvers bij elkaar geschreven is. Ja. Dus heel veel artiesten kijken onderaan de streep en denken, ja, voor mij werkt dit dus niet. En sommige muziek wordt ook heel nadrukkelijk door de fans de hele dag door opnieuw gedraaid. Terwijl andere muziek niet wordt. Dat hangt per doelgroep af en per genre bijvoorbeeld. Also, hoe is het nou uiteindelijk toch gelukt na al die jaren van vooral investeren om dan nu toch winst te maken? Nou, wat ze zelf erover zeggen is dat het simpelweg te maken heeft met de steady groei die ze doorgemaakt hebben de afgelopen jaar. Er komt in alle markten waar ze actief zijn, is er een beetje gelijkmatige groei. En ook een conversie van de advertentieversie, de gratis versie, die voor veel mensen een eerste kennismaking is, naar de betaalde versie. Ja. En dat is dus gelukt. En dat zet ook door. Ze hebben die abonnementsprijzen vorig jaar eigenlijk voor het eerst in die 15 jaar dat ze bestaan verhoogd. Dat was wel opmerkelijk eerlijk gezegd. Bij Netflix en HBO en dergelijke zie je dat al vaker gebeuren. Maar in de muziek is het heel lang toch standaard geweest dat je een tientje voor je abonnement betaalde. En daar is eigenlijk pas vorig jaar aan getornd. Ja. Dus ja, het kan nu kennelijk. Het kan nu. Dankjewel, muziekjournalist Atze de Vriezen. De Britse premier Rishi Sunak heeft het grootste steunpakket voor Oekraïne vanuit het Verenigd Koninkrijk aangekondigd sinds het begin van de oorlog. Vanochtend belde hij met de Oekraïnse president Zelensky en zojuist maakte hij het bekend in een persconferentie. The cost of failing to support Ukraine now will be far greater than the cost of repelling Putin. Because only if he fails will he and other adversaries be deterred. Als we Oekraïne nu niet steunen, zullen de kosten alleen maar verder oplopen. Door juist wel steun te verlenen, kunnen we Poetin tegenwerken. Oost-Europa-correspondent Christian Pauwe, om wat voor steun gaat dit? Ja, het grootste pakket wat ze tot nu toe ooit hebben aangekondigd, benadrukt Sunak vooral ook. Het gaat om voertuigen, boten, maar vooral ook wat heel erg belangrijk is voor Oekraïne, raketten. Zowel luchtafweerraketten als aanvalsraketten. En die zijn zeer welkom, want het gaat onder meer om de Storm Shadow. En dat is een specifiek soort raket waarmee ze langere afstanden kunnen afleggen. En dus eigenlijk hele belangrijke logistieke punten van de Russen kunnen raken. Dus ja, zeker met het zware weer waar Oekraïne zich nu in verkeert, is deze aankondiging in de Oekraïne natuurlijk heel erg welkom. Ja, jij bent nu, Christian, in Rzeszów, in Polen, aan de grens met Oekraïne. En daar zit een vliegveld en daar moet dan straks al die wapensteun aankomen. Hoe lang duurt het voordat het er straks ook allemaal is? Nou, dat gaat dus wel even. Daar gaan wel wat weken in eerste instantie dagen en misschien wel weken overheen. Je hebt verschillende manieren om het nu op korte termijn in Oekraïne te krijgen. Eén plek is inderdaad hier via dat vliegveld van Rzeszów. Dat is een soort belangrijke poort naar Oekraïne geworden de afgelopen jaren. Dicht bij de grens met Oekraïne. Daarnaast wordt er ook munitie, vooral vanuit Duitsland, is de verwachting, hierheen gebracht. Dat gaat dan per trein. En vandaag wordt er over dat Amerikaanse steunpakket gestemd in de Amerikaanse Senaat. En dan zou Biden dat zo snel mogelijk tekenen. Maar ja, dan zitten we dus wel te denken enkele weken voordat het ook uiteindelijk in Oekraïne belandt en door Oekraïners gebruikt kan worden in de zware strijd die nu moet. Want dan moet het nog naar het front. Precies, ja. En nou ja, dat is echt een race tegen de klok. Dat is ook het signaal wat Zelensky steeds naar buiten wil brengen. Ook gisteren hoorden we weer waarschuwingen van een hooggeplaatste Oekraïense chef. Die toch wel echt verwacht dat de komende weken Rusland de aanvallen langs die grens wil gaan opvoeren. En dat het dus echt een race tegen de klok is. Omdat ze zo veel minder munitie hebben eigenlijk. Dus hoe eerder, hoe beter. En elke dag telt. Dus nu voor de Oekraïners. Dat is de boodschap die Kiev steeds benadrukt. Elke dag telt. Voorlopig zijn de problemen dus nog niet opgelost voor Oekraïne. Nee, voorlopig niet. Zullen deze aankondiging vandaag van Sunak en natuurlijk dat grote pakket van 60 miljard uit Amerika, al zal dat natuurlijk heel erg verwelkomd worden. En is dat echt een opsteker nu ook voor de Oekraïners aan het front. Oekraïne heeft het gewoon heel simpel heel erg zwaar. Op meerdere fronten zijn de Russen aan het drukken. Worden er tactische plekken langzaam overgenomen. En is dus ook de verwachting dat Rusland uiteindelijk meer gaat proberen later deze zomer meer gebied in te nemen. En ja, dat Oekraïne zich toch echt wel zorgen maakt, blijkt ook wel weer dat uit het feit dat vandaag nog eens bekend werd dat eigenlijk Oekraïense mannen die in het buitenland zitten niet meer geholpen worden als ze eigenlijk gemobiliseerd zouden kunnen worden. Eigenlijk is de boodschap vanuit Oekraïne, als je Oekraïner bent, dan moet je naar huis komen en dan moet je meehelpen in deze strijd van je vaderland. Dankjewel, correspondent Christian Pauwen. Demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming stuurt aan op een confrontatie met de Tweede Kamer over een aanpassing van de transgenderwet. Weerwind wil dat transgender personen hun geslacht in hun paspoort kunnen veranderen zonder verklaring van een deskundige. Maar een krappe meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag voor een voorstel om die wet in te trekken. En dat voorstel kwam van de SGP en Nicolien van Vroonhoven van NSC. We hebben hier in de Kamer over gesproken wat dat betreft. En wat ons betreft is het klaar. We hebben een hele zorgvuldige transgenderwet. Daar zijn we ook echt, we staan hier volledig achter. Dit gaat over een verruiming van de wet. Het wordt makkelijker om van geslacht te wisselen. Wij willen hier ook met deze motie heel duidelijk aangeven dat het voor ons inderdaad ook niet makkelijker moet worden. En dat wat dat betreft, het is nu, we gaan een grens over. En we willen graag die grens hier trekken. Politiek verslaggever Emma Jackson, waarom wil de Kamer deze wet nu intrekken? Ja, ze willen dat nu doen omdat uitgesproken tegenstanders eigenlijk sinds de verkiezingen een meerderheid hebben in de Kamer. En zij willen zich laten gelden. En ze zeggen, deze wet hangt al te lang boven de markt. En we willen gewoon duidelijk maken dat we dit dus, wat ze net ook vertelde, te ver vinden gaan. Te makkelijk misbruikt kan worden, zeggen zij. Of jongeren onvoldoende beschermd. Zo motiveren ze dat. En Weerwind wil dit dus naast zich neerleggen. Waarom? Ja, het gaat hem eigenlijk vooral om het proces. Dus hij zegt, dit gaat om een groep mensen, om transgenders, waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Zij verdienen een echt gesprek in de Kamer. En hij is ook heel geïrriteerd dat dit is gebeurd voordat er over gesproken is. Want deze wet is op dit moment controversieel, wordt dus niet besproken in de Kamer. Hij kan er dus eigenlijk nu even niks mee doen. En hij is niet blij met hoe het gaat en zei dat ook net. Ik vind dit geen goede vorm van besturen. Omdat je, wanneer je in dialoog en in gesprek met elkaar bent, dan voer je eerst het gesprek. En dat had ik nadrukkelijk ook verwacht. En na dat gesprek kan je altijd conclusies trekken. En zover zijn we niet gekomen. Het is als vragen gesteld voor de Kamerleden, dan wil je die als regering en als minister ook beantwoorden. En dat is mij onthouden. En maar wat betekent dit nou voor Weerwind? Nou ja, dat is een beetje onduidelijk. Hij zegt, ik verbind hier nog geen conclusie aan dat ik bijvoorbeeld zelf opstap als ik iets niet uitvoer van de Kamer. Dus hij hoopt duidelijk dat de Kamer zegt, nou weet je wat, wij gaan deze wet gewoon alsnog wel behandelen. Dat ze zeggen, het is niet meer controversieel en we hebben het erover. Maar ja, het is de vraag hoe ze dat gaan doen en hoe hoog de Kamer het ook wil opspelen. Dus het is echt even afwachten. Dankjewel, politiek verslaggever Emma Jackson. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag. Joram Kaat, goedenavond. Hey Dieuke. Met een nieuwe wet heeft het Verenigd Koninkrijk Rwanda tot veilig land verklaard, waardoor het nu asielzoekers naar dat land kan sturen. Wij praten zo door over de gevolgen van deze wet. Dat dus zometeen. U krijgt nog de hoofdpunten van het nieuws van Ewout de Jong. Ik wens u een mooie avond. Tot morgen. NPO Radio 1. De inspectie heeft een boete opgelegd aan 11 apotheken en een farmaceutische groothandel. Ze hebben illegaal gehandeld in geneesmiddelen die hier in Nederland maar beperkt beschikbaar zijn. In plaats van ze aan patiënten te geven, verkochten de apotheken en de groothandel ze door aan een groothandel die de medicijnen weer verkocht in het buitenland. Op een groot aantal treinstations gaan de geldautomaten tijdelijk dicht. De NS vreest voor plofkraken na de recente plofkraken op de stations Amsterdam-Zuid en Delft. Die veroorzaakten veel schade. Een man uit Eindhoven is wegens marteling veroordeeld tot 14 jaar cel. Bij een man die drugs van hem zou hebben gestolen knipte hij de vingertoppen af. De Eindhovenaar moet ook de cel in voor handel in harddrugs en wapens. Liverpool heeft belangstelling voor Arne Slot, schrijven Engelse kranten. De trainer van Feyenoord zal binnen een paar weken de overstap naar de Engelse topclub kunnen maken. Slot heeft in Rotterdam nog een contract tot 2026. Maar vorige week zei hij dat hij gaat praten als er een mooie club voorbij komt. Het weer vanavond bewolkt, vanuit het noordwesten af en toe regen. Vannacht buien, later ook met kans op hagel en onweer. Minima van 2 graden in het binnenland tot 5 aan de kust. Morgen overdag ook soms felle buien met hagel en onweer en een frisse noordwestenwind. Het wordt een graad of 9. En ook donderdag wisselvallig, vrijdag en het weekend een stuk zachter. Dan is ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij.